Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w strategii walki z koronawirusem. Chodzi m.in. o większą rolę lekarzy rodzinnych. Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego programu wsparcia dla lotnisk, które były zamknięte w ostatnich miesiącach. W tym serwisie będziemy też zachęcać do głośnego czytania. Dlaczego? O tym na koniec. Pacjent z koronawirusem, który nie wymaga leczenia szpitalnego, będzie kierowany na izolację i prowadzony przez lekarza rodzinnego. Ma to dotyczyć tych osób, u których występuje mało objawów. Ciężko chorzy pacjenci będą kierowani na oddziały szpitalne. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zmianie schematu leczenia pacjentów z koronawirusem, a więcej o tym Barbara Góra. Dotychczas pacjent ze zdiagnozowanym koronawirusem zawsze był kierowany do szpitala. Teraz będzie tak tylko wtedy, gdy jego stan tego wymaga, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Pacjent z tym dodatnim wynikiem wraca do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli swojego lekarza rodzinnego, bądź też na poziomie pierwszym szpitalnictwa covidowego. Taka modyfikacja jest konieczna, gdyż przy rosnącej liczbie zachorowań kierowanie pacjentów do szpitali zakaźnych okazało się poważnym problemem, mówił minister. Pilnujemy, żeby liczba łóżek i respiratorów odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu, które może się pojawić w perspektywie najbliższych dni. Na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia poinformowano, że uruchomiono dodatkowych 1200 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla lotnisk, które ucierpiały podczas pandemii, o wartości około 32 milionów euro. Unijni eksperci uznali, że rządowe wsparcie jest zgodne z zasadami przydzielania pomocy publicznej. Beata Płomecka. Program przewiduje rekompensaty dla lotnisk, które poniosły straty podczas pandemii koronawirusa między 15 marca a 30 czerwca. Spadek dochodów był związany z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi międzynarodowego ruchu lotniczego. Rząd zakazał lotów 15 marca. Od 1 czerwca obostrzenia były stopniowo znoszone, ale niektóre z nich obowiązywały do końca miesiąca. Polski program wsparcia zaakceptowany przez Komisję Europejską ma specjalną klauzulę, która ma chronić przed wypłatą pieniędzy ponad rzeczywiste straty. Sumę przekraczającą poniesione szkody lotniska będą musiały zwrócić do budżetu państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje władca Kuwejtu. Emir jednego z najbogatszych krajów Zatoki Perskiej zmarł w wieku 91 lat. Wojciech Cegielski. Szejk Sabah al-Ahmad al-Jabbar al-Sabah był jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych przywódców w Zatoce Perskiej. Niewielkim i bogatym Kuwejtem władał od 2006 roku, ale wcześniej był też premierem, a przez 5 dekad prowadził politykę zagraniczną swojego kraju. To dzięki zmarłemu właśnie władcy Kuwejt zyskał miano jednego z najskuteczniejszych rozjemców w regionie. Emir al-Sabah od lat działał jako mediator w regionalnych sporach, w tym w niedawnym konflikcie między Arabią Saudyjską a Katarem. Kuwejt pozostał też neutralny w kwestii syryjskiej wojny domowej i zorganizował kilka konferencji darczyńców dla Syrii. Zmarły władca nazywany był dziekanem arabskiej dyplomacji. W lipcu tego roku szejk poleciał na leczenie do USA po wcześniejszym zabiegu chirurgicznym w samym Kuwejcie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Następcą zmarłego emira został mianowany jego przyrodni 83-letni brat. Powoli dobiega końca ogólnopolski dzień głośnego czytania. Ustanowione w 2001 roku święto odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży, i ma zachęcić najmłodsze pokolenie do czytania książek. Mówi Katarzyna Sikora z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później trąci. Jedno jest pewne, że to właśnie czytanie głośne bardzo wspomaga dzieci w rozwoju, rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo. Uczy również samodzielnego myślenia, a co najbardziej istotne w tym czytaniu, to jest to, że buduje się więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem podczas czytania. Tegoroczna edycja święta miała jednak inny wymiar niż dotychczasowe z powodu pandemii koronawirusa. Zamiast głośnego, publicznego czytania bajek, biblioteki oraz instytucje kultury przyniosły swoją aktywność w tym zakresie do internetu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przypominając El Muzykę Mikołaja Hertla, której w naszym archiwum nie przybywa, odkąd kompozytor poświęcił się pianistyce i pisaniu muzyki poważnej, także orkiestrowej. A wybrałem nagrania z płyty Dźwięki Nieba, poszczególne utwory spina motto z Ewangelii według świętego Mateusza. Proponowany przez kompozytora wers dotyczy ptaków niebieskich, będących tu kreacyjnym źródłem dźwięków duchowego nieboskłonu. Thank you. najdłuższa wersja ptaków i Mikołaj Hertel, przez lata kariery zmieniający modele syntezatorów, gdy ich brzmieniowe możliwości przestawały zaspokajać jego estetyczno-sonorystyczne oczekiwania. Miało to oczywiście przełożenie na powszechne zainteresowanie słuchaczy oryginalną twórczością. I tu aforyzm a propos złota myśl Alberta Einsteina. Oczarowanie tajemnicą stoi u narodzin sztuki i nauki. Kto nie doznaje zachwytu, jest jak wypalona świeca. Przypomniane w studiu El Muzyki syntezatorowe impresyjne szkice ptaków zwieńczy teraz Gloria, zbudowana przez Mikołaja Hertla z mistyki dźwięków nieba. Taki tytuł nosi kompakt sprzed lat. Thank you. Gloria, rok 2003, Dźwięki nieba. Jedna z mniej spopularyzowanych płyt Mikołaja Hertla. Po rozlewnych, melodyjnych, ciepłych wspomnieniach ważnego artystycznego zjawiska z dziejów rodzimej L-muzyki, nowości. Szereg kompaktów z instrumentalną muzyką. Poszukując ciekawie brzmiących syntezatorów, zacząłem od krążka wybornego wykonawcy i kompozytora Włodzimierza Gulgowskiego. Niestety nowych nagrań z płyty Beyond Infinity słynnego jazzmena nie mogę wykorzystać, gdyż lider uległ klasycznej fortepianowej stylistyce. Drugi obiecująco interesujący kompozytor, Maciej Panek, kompakt Błękitne myśli, napisał o swojej sztuce: kluczem było poszukiwanie melodii, która potrafi uruchomić ciekawość, ale też poruszyć. Utwory, a jest ich 11, spełniają owo artystyczne założenie, ze swadą zagrane, lecz tylko epizodycznie. Jedynie dwa tytuły dają szansę syntezatorom. W kompozycji tytułowej na brzmieniowe L-popisy wypada poczekać niemal 2 minuty. Ale może nie będą Państwo rozczarowani. Trąbka i fortepian, a wcześniej śliczny syntezator z tytułowego utworu płyty Błękitne myśli. Słuchacze o matuzalemowym stażu zapewne pamiętają piosenkę Lucky Man tria Emerson, Lake and Palmer. Tam też czekało się na niesamowite syntezatorowe ornamenty. Utwór drugi wybrany z nowej płyty, tego już za dużo. Przed nami Maciej Panek z zespołem. Maciej Panek o swojej błękitnej płycie stwierdził między innymi: to myśli, ale i marzenia, które szczególnie powinny przypaść do gustu entuzjastom muzyki filmowej, jazzu, muzyki instrumentalnej oraz popu. Jeżeli chodzi o muzykę popularną, to do gatunku nawiązują utwory Dariusza Gutowskiego z kompaktu Last Wanderer. Zbiór 13 nagrań otwiera kompozycja Ocean is Calling. Posłuchajmy. Ocean wzywa. Dariusz Gutowski, instrumenty klawiszowe, przed chwilą w kwintecie, a za moment nieco dramatyczniej w kwartecie. Sugestywną wokalizą wykonuje Patrycja Gola. To były Empty Nights, które to puste noce po wybrzmieniu zastąpi zrytmizowany utwór Always Uphill, wykonany przez zelektryfikowany duet klawiszowca i perkusisty. oczywista teza. Słuchając z należną uwagą muzyki, siłą rzeczy jesteśmy wystawieni na jej działanie. Mamy do czynienia z dźwiękami, często nowymi, wykonaniem, formą, ekspresją, natchnieniem, do których niekiedy chce się wracać. Przypominam, że płyta Dariusza Gutowskiego nosi tytuł Ostatni Wędrowiec, Last Wanderer. Tytuły tylko po angielsku, na nowych kompaktach wydanych w Sopocie brakuje polskich tłumaczeń. Utwór Find a Lost Love kompozytor wykonuje solo. Znajdź utraconą miłość. I jeszcze utwór tytułowy nowej płyty w solistycznym wykonaniu. W roli ostatniego wędrowca Dariusz Gutowski. Thank you. projekcji premier, studial muzyki wystąpili kompozytorzy. Wcześniej Maciej Panek, a przed chwilą Dariusz Gutowski. Ten ostatni zdarzało się, że przy syntezatorach trwał w roli jednoosobowej orkiestry. To były nowe dźwięki z nadmorza. Jeżeli chodzi o dźwięki nieba, wystarczy ponownie sięgnąć do wspomnianej z estymą L-muzyki Mikołaja Hertla. Do przypomnianych dziś chmur, ptaków i glorii dołącza jego impresyjna litania. Taki też jest finał wydania studia. Mikołaj Hertel. Dziękuję Państwu.